Şehit bulgen dostlarımı kürgüm keler. Sizler bilen cennetlerde yürgüm keler. Kutuldingiz bu dünyanın imtihanıdan. Meşakkatu melametler ummanıdan. Hushbo'y hidlar kelar jasadingiz qonidan. Kulib turgan yuzingizni ko'rgim kelar. Shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar. Ko'rgim kelar. Sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar. Yurgim Şehit bulgen dostlarımı Körgüm kiler Körgüm kiler Sizler bilen cennetlerle Yürgüm kiler Yürgüm kiler Kutuldunuz bu dünyanız imkanıda Meşakkatu melametler ummanıdan Kuşboy hidler kiler cesediniz kanıdan Gülüp durgen yüzingizi Körgüm kiler Körgüm kiler Şehit bulgen dostlarımı Körgüm kiler Kim kiler Sizler bilen cennetlerle Yürgüm kiler Yürgüm kiler Yutkaz gelir oylar sizni Yutkaz dedik Çünkü ular bilen hayat Fakat şu dip Ayamastan aziz canın şu dinni deyip Şehit bulgen dostlarımı Körgüm kiler Körgüm kiler Şehit bulgen dostlarımı Körgüm kiler Körgüm kiler Sizler bilen cennetlerle yürgüm kiler Yürgüm kiler Tiller kadir yemez cennetler tarifge Toymez insan güzellik yok şubayidige Yetişti köp braderler öz menzilige Cennetteki dostlarımı Körgüm kiler Körgüm kiler Şehit bulgen dostlarımı Körgüm kiler Körgüm kiler Sizler bilen cennetlerle Yürgüm kiler Yürgüm kiler Şehit bulgen dostlarımı Körgüm kiler Körgüm kiler Sizler bilen cennetlerle Yürgüm kiler